Tikay sa akin ng buong may kapal, kailan may di magmamaliwang aking pagmamahal. Iduduyan ka ng umaagos kong pag-ibig habang tangan-tangan ka rito sa aking mga bisig. Aking hiling, ang tangi kong dasal sa saliw ng isang awit. Tikim luha ang tuwa na iyong dinulot. Init ng pagsinta ko ay magsisilbing kumot. Tila isang dito ng dahilan, taas ang sama, dilim kong daan. Ito ang iyong pakatandaan. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Itong aking buhay sa iyo'y iaalay. Wagas kong pag-ibig ay hindi magwawalay. Tila isang bituin, ikaw ang nagbigay ng dahilan. Tahasan sa madilim kong daan, di may paliwanagan.